felur. Kieruj tu swą uwagę, zrobisz puff jak wielu. Kontynuujemy sagę Obustea. Odłóż teraz śmieszne kwestie. My wzrost notujemy, gdy inni recesję. Ci chcą presję, nacisk wywierać. Prawdziwa i szczera opcja Obóz teraz, bez natrętnych ideologicznych haseł. Takich głąbów masz masę, weź oddech czasem. Kto ma klasę, trzyma vibe'owy dealing. To ci co są tu znów, choć zawsze tu byli. Partyzanci, rap emigranci. Nie uwzględnili nigdy tego żadni spekulanci. Obóz bracia bez spotkań i bibek. To żyje wciąż w nas, dlatego jest żywe. It's the N-A, CK, N-A, C-E. Ain't no other rapper out there fuck with me. Cause when I'm on the MIC I can rip it in three languages that I speak so fluently. But mostly English is my language of choice. I'm here with my boys and we're bringing the noise. Bringing the ruckus, bringing the funk. We're bringing you shit that you need, shit that you want. So don't front but work it like Missy Misdemeanor. Cause it's about to get dirty like Red and Christina. It's the jungle fever, watch me roll my sleeves up. As I come through to blow up your receiver. What's that, who that, Obóz, we back. Put the feel back into real rap, what? Je donne à la cité ma putain de publicité, la vérité. À propos du RAP, je vis du micro, je bois du micro. Ok, à comme à Lyon, je suis resté trop longtemps dans ma cage. J'ai beaucoup plus de lyrics qu'il y a de sap sur une plage. C'est du blablabla bla bla, ou de l'ego trip. Originateur du peurage, je rappe même en spliff. Pas un blood, ni un creep, pas un muslim, pas un juif. Le peurat, c'est ma meuf, ma mère, je la kiffe. Mes raps sont lourds, ils tombent dans l'eau et plouf. Miko, CZ, spinach, on est ouf. Ja chcę życia, ja chcę być, ey. I gdy świeci słońce w oczy, to nie ma co kryć, że będę żyć, bo mogę być, ey. We wszystkich miejscach naraz, nie zabije mnie maraz, bo mogę śnić, gdy boli wycia. I tą jedną, jedyną na zawsze tkwić. Bo to co robi ze mną ta muzyka, czuję jakby cały świat przeze mnie przenikał. I to co dobre odbija piętno we mnie. Piękno jest nieme, czyste obrazy pod zamkniętymi powiekami. Opadam na ziemię, by odnaleźć siebie. Każdego dnia, każdego ranka. Bywa, że nie chcę wstać i stanąć na wysokości zadania. Chyba każdego z nas coś gdzieś kiedyś przeraża. Ważą się słowa niewypowiedziane. Na co to mnie naraża? Że nie wyjdę na świat za dobre sprawowanie. Wypłynę, jeśli wcześniej nie utonę. Zginę i cisza nieprzecięta słowem zakryje mnie po głowę. Zachowaj zdrowie. A jeśli nie potrafisz, to chociaż mów sobie, że liczą się tylko stany błogie. Bo czemu ja to robię? Ja to robię od tak sobie. Ja to robię od tak sobie.